میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی حسی در نتیر نشی چوخ کل فرصات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی وقت د عبادت دی ڈک ل برکات دی ڈک ل برکات دی میاشت انوارات دی او ڈک ل برکات دی میاشت انوارات دی پ مسلم اورور د میاشت غنیمت دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی حسی در نتیر نشی چوخ کل فرصات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی هر وقت استغفار کوا ټول در بسکار کوا ټول در بسکار کوا حمد رب غفار کوا او ټول در بسکار کوا حمد رب غفار کوا عفو د ګنا او وړ خل سعادت میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی حسی در نتیر نشی چوخ کل فرصات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی ختمت مقانشی وقت در نزایا نشی وقت در نزایا نشی لارمو چپا نشی وقت در نزایا نشی لارمو چپا نشی وکڑا تلاوت پا قرآن ستا شفاعت دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی حسی در نتیر نشی چوخ کل فرصات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی جوان بی اعتبار دی مرگ زمون پلار دی مرگ زمون پلار دی تا زندگی خوار دی مرگ زمون پلار دی تا زندگی خوار دی یو سنی کامل سبیرا هاگا سخ سعاد دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی حسی در نتیر نشی چوخ کل فرصات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات دی میاشت رمضان دی میاشت مغفرات